Amerykański koncern tytoniowy. Tak orzekł sąd na Florydzie. Pozew złożyła żona palacza, który zmarł na raka płuc 18 lat temu. Tak ogromna kwota została przyznana po 4-tygodniowym procesie. Pozew został złożony w 2008 roku. Odszkodowanie otrzyma wdowa po wieloletnim palaczu Cynthia Robinson. Sąd argumentował swoją decyzję stratami moralnymi, jakie poniosła kobieta. Przypadek ten jest jednym z tysięcy podobnych rozpatrywanych przez sądy na Florydzie, po tym jak amerykański wymiar sprawiedliwości na podstawie zbiorowego werdyktu przyznał poszkodowanym łącznie 145 miliardów dolarów. Rodziny zmarłych musiały udowodnić, że ich najbliżsi zmarli na raka w wyniku długoletniego palenia papierosów. W specjalnym oświadczeniu koncern tytoniowy R.J. Reynolds napisał, że tak wysokie odszkodowania są rażąco niesprawiedliwe. Adwokaci reprezentujący koncern zapowiedzieli apelację. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Władze włoskiej miejscowości Tula wabią potencjalnych mieszkańców, obiecując raj podatkowy. Miasteczko się wyludnia, więc samorządowcy szukają osób, które chciałyby tu osiąść. Macie dość podatków? Myślicie o tym, by porzucić Włochy i uciec do któregoś z rajów podatkowych? Nie róbcie tego. Wystarczy, że przeniesiecie się do naszego miasteczka. Tak zachwalają Tule jej burmistrz oraz asesor do spraw propagandy. Ludzie młodzi i dynamiczni, którzy nie chcą biernie przyglądać się jej stałemu regresowi, głównie z powodu starzenia się mieszkańców, zerowego przyrostu naturalnego oraz wzrostu bezrobocia. Ich obietnice nie są gołosłowne. W sardyńskim miasteczku od lat nie zmienia się opłata za wywóz śmieci i zlikwidowano podatek komunalny od nieruchomości. Wszędzie indziej we Włoszech płaci się za to coraz więcej. Pod tym względem rzeczywiście Tula może uchodzić za raj podatkowy. I to w zasięgu ręki, bo żeby się w nim znaleźć, nie trzeba wyjeżdżać za granicę. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Za naszym oknem oprócz słońca pojawiają się też chmury, ale zdaniem synoptyków padać ma dziś miejscami tylko na północy i w górach. Wszędzie za to letnie temperatury. W Szczecinie i Lublinie 29 stopni, w Bydgoszczy, Katowicach i Krakowie 30, w Poznaniu 32, w Zielonej Górze 33. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Miałeś stłuczkę, oddałeś auto do warsztatu i oczekujesz, że po naprawie samochód będzie tak samo bezpieczny jak przed. Zależy ci, żeby do naprawy użyto nowych i oryginalnych części od renomowanych producentów, ale nie chcesz płacić za nie z własnej kieszeni. Dlatego kupujesz dobre auto kasko w Proama. Auto kasko w Proama gwarantuje naprawę na nowych i oryginalnych częściach przy rozliczeniu bezgotówkowym. Zadzwoń do Proama 815 815 815 lub odwiedź swojego agenta. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 19 lipca. Przysucha. Targowisko miejskie. Niedziela, 20 lipca. Tarnobrzeg. Półwysep nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Zagrają Demono, Zakopower, Lady Punk, Wilki i Kombi Łosowski. Wstęp wolny. Na koncerty Lato z radiem zaprasza sponsor. Producent samochodów Dacia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piosenki bez granic. About you, all I ever do. I only seem to think about you. I wake up in the morning, there you are. I wake up in the night. I only got one thing on my mind. All I wanna do. All I wanna do. Sometimes I dream, sometimes I weep, times I scream, oh, I want you. I want you so bad. Don't say no, babe. I can't handle that. All I wanna do, all I wanna do. Seem to think about you, all I ever do. I only seem to think about you. Ooh. Drive across town, dead of night, climb into your bed, run my fingers down your back. All I wanna do, all I wanna do. You're sweet like honey, and like a honeybee, you sting me. Oh, I want you, I want you so bad. Don't say maybe, babe, got no place for that. Dzień dobry, panie Wojtku. Chciałem pana powitać w ten piękny, słoneczny, wakacyjny poranek, napisała Ola z Konina. No bardzo dziękuję i ja również witam państwa bardzo serdecznie. Wojciech Mann przy konsolecie Michał Jakubik. No i pilnuje nas oczywiście Halinka Wachowicz. Rozpoczęliśmy nagraniem, które pochodzi z nowej płyty wykonawcy, który, powiedzmy sobie szczerze, z nowością to ma niewiele wspólnego, bo jest na rynku już od wielu, wielu lat. Nazywa się Ian McLagan. Jego zespół to między innymi The Bump Band, ale on w różnych składach występuje. No i jeśli ktoś jest słuchaczem starszym albo też badaczem historii muzyki rockowej, to nazwisko McLagana pewnie kojarzy z zespołem, który zrobił karierę w latach 60. Taka brytyjska grupa Small Faces. Tak, tak. Ian McLagan nadal funkcjonuje, nagrywa i właśnie ostatnio ukazała się jego płyta o tytule... Właśnie sam nie wiem, czy ten tytuł cokolwiek ma wspólnego z muzyką. Tytuł brzmi United States i może to być nazwa wieloznaczna. Stany Zjednoczone, niekoniecznie może chodzić o kraj. Tym bardziej, że muzycznie McLagan nawiązuje do takiego brytyjskiego rocka sprzed lat, nieco współcześnionego brzmieniowo i tu muszę dodać, z przyjemnością daje sobie radę, ponieważ nie ma żadnego wstydu. Na płycie znajdujemy 10 utworów, czyli oferta dość skromna, ale praktycznie nie ma tam żadnej wpadki, żadnego słabego utworu. Ten, który rozpoczął audycję, All I Wanna Do, nosił tytuł, a ja proponuję Państwu jeszcze dwa. Ale zanim ta propozycja zostanie uzupełniona tytułami, to chciałbym przypomnieć, że można się z nami kontaktować, chociaż już, jak widzę, niektórzy z pamięci używają adresu mojego. man@polskieradio.pl to jest w sprawie maili, gdyby ktoś chciał wysłać SMS-a 71335, no i telefon wiadomo 22 i 7 trójek. A teraz Ian McLagan, wokalista i pianista ze swoimi kolegami muzykami i nagranie I'm Your Baby Now, a potem Who Says It Ain't Love? Kto mówi, że to nie miłość? I'm your baby now. I'm yours, baby. Ian McLagan, niegdyś Small Faces, dziś solowa płyta zatytułowana United States. Państwo piszą, odzywają się, no ale nie wszystko to jest takie, powiedziałbym, po tej stronie chwalącej, bo odrywało mi się lekko od stałego słuchacza, pana Jerzego, który słusznie zresztą wytknął mi, że użyłem sformułowania wysłałem SMS-a. To jest taka potoczność, niestety zaśmiecanie języka. Faktycznie należy mówić wysłać SMS, no bo nie można powiedzieć wysłałem lista albo wysłałem dwóch paczek, jak pisze pan Jerzy. Dziękuję za korektę, będę się oczywiście starał poprawić. Po drugie, przypomina się już nie po raz pierwszy, fanpage Piosenek Bez Granic, który, jak pisze autor listu, Artur z Radomska, fanpage czuje się dobrze i muzykę, którą ja nadaję, uczestnicy tego fanpage'u słuchają jej i przypuszczalnie akceptują. To zobaczymy, jaka będzie reakcja Państwa na tę płytę, na nagrania tego artysty. Wybrałem to świadomie z uwagi na okres kanikuły, lata wypoczynku, oczywiście nie dla wszystkich, no ale jednak wiemy, że dużo więcej osób wyjeżdża na urlop teraz niż na przykład w listopadzie. Było wakacyjnie? Było. Nikt nie może zaprzeczyć. No ale nie wszyscy na wakacjach. Na przykład Robert z Łodzi pisze, że siedzi sam na wartowni i słucha audycji. Dziękuję, że umilamy mu czas. Mówi o programie trzecim. No, staramy się nie tylko umijać czas tym, co na wakacjach, ale i tym, którzy na wartowni. To, czego słuchaliśmy teraz, proszę Państwa, to było nagranie zatytułowane Today, a śpiewał niejaki pan Raul Malo. Wnikliwi słuchacze mojej audycji wiedzą, że pan Malo cieszy się moją sympatią i jego płyty, jego piosenki pojawiają się w różnych moich audycjach. On kiedyś był wokalistą takiej grupy The Mavericks, no a potem jak wielu postanowił popróbować sił jako solista i udało mu się to. Nagrał szereg albumów. Ten bodaj jest jego debiutanckim z początku lat 2000. No i tu jest parę piosenek, które rzeczywiście doskonale odzwierciedlają atmosferę wakacji, zabawy, wypoczynku, no i oczywiście tańca, bo za chwilę usłyszymy Raula Malo w piosence Takes Two to Tango. Do tanga trzeba dwojga, to już Budka Suflera też wymyśliła. W sumie to jest dość banalne stwierdzenie, ale ładnie opakowane w muzykę. Wydaje mi się, że jest do słuchania nie tylko jednorazowego. No więc będzie za chwileczkę Raul Malo z tym swoim spojrzeniem na tango, a potem jeszcze Since When. Posłuchajmy i wypoczywajmy. A man or a mouse by yourself. You can act like a king on a throne. There are lots of things that you can do alone. But it takes two to tango, two to tango, two to really get the feeling of romance. Two to tango, two to tango, two to dance of love. Sail on a ship by yourself. Take a nap or a nip by yourself. You can get into debt on your own. There are lots of things that you can do alone. But it takes two to tango, two to tango, two to really get the feeling of romance. I said two to tango, two to tango, of love. Two. I said two. Since when do I need to ask you for permission? Since when can I not make my very own decisions? And why can't I remember that I surrendered willingly? Since when do I need you for me? I've always tried to be a little independent. Still seems unlikely that I would fall so helplessly. Since when do I need you for me? Since when? Wakacyjnie Raoul Malo. A teraz dwa rodzynki z przeszłości brytyjskiej muzycznej lat 60. Dwa wygrzebane starocie. Golden Crusaders, taka grupa, i Hey Good Looking, a potem Tony Jackson, kiedyś The Searchers, Save a Dream for Me. Well, hello boys. Dancing's free, so if you wanna have fun, come along with me. Hey, good looking, what you got cooking? Oh, how's about cooking something up with me? Wow. like cooking. How's about a cooking something up with me? I got a brand new car and a $2 bill. I know a spot right over the hill. The soda pop and the dancing's free. So if you wanna have fun, come along with me. I know so well. Next time that you say a prayer, say a prayer, say a prayer, say a prayer for me. I'll put the ring upon your finger, now we're really there. This, it seems, must really be the answer to our prayer. Angel, will you marry me, marry me, marry me, darling, marry me. Tony Jackson, The Searchers. Kto to jeszcze pamięta? Ale nie czas teraz rozważać na ten temat, bo już w studiu Antek Piekut. Cześć. Cześć. Na początek prawie 7 minut bardzo ciekawej muzyki w wykonaniu wybitnego i bardzo ciekawego artysty Eric Burdon. To nie tylko Animals, jest taki okres jego działalności w latach 70., kiedy połączył wysiłki z grupą grającą soulowe, rytmy bluesowe klimaty. Płyta Black Man's Burden, podwójny album, niesie mnóstwo takich wyjątkowych zupełnie w historii życia muzyków rockowych, którzy mieli przeróżne etapy swojej działalności. Wydaje mi się, że na tym tle Burdon stanowi jakiś wyjątkowy przypadek. Jakże słusznie, jak dobrze ten głos wkomponował w ten nurt muzyki. Eric Burdon and War Pretty Colors. Yeah, she soon will. She soon we'll close our eyes, see the colors flow. Can tell by the way she talks. You can tell that she's from good stock now. I can see her mother and her father too. I know she's got a sister somewhere. Maybe she's for you. Your mind, make up shine. Ci muzycy mogliby tak płynąć jeszcze swingując przez następne 20 minut i to na koncertach robili. Eric Burdon i War, rok 70. 5 lat wcześniej zostało zrobione to nagranie The Pretty Things, She's Fine, She's Mine. Żeby określić charakterystyczną cechę wokalisty grupy Pretty Things, to może tak się można by było odwołać do akupunktury, to znaczy, że dosyć wyrazisty, ale taki jednostajny poziom głosu, aż tu nagle wrzask, jak po dotknięciu igłą. To jest zabieg stylistyczny, często stosowany przez tego wokalistę. Zresztą uważam, że akurat frontman i dosyć mało wyrazista sekcja rytmiczna, jeśli chodzi o brzmienie, to powody, dla których Pretty Things nie dogonili w popularności całej reszty tej brytyjskiej fali rytm and bluesowej. A ten utwór She's Fine, She's Mine to ze względu na ten instrumentalny, gitarowy początek jest chyba najbardziej rozpoznawalnym bluesem Pretty Singsów z tamtych czasów. She's Fine, She's Mine. Thank you. dancing. Yeah, I go so crazy. If you ever put me down, to oni wycieszyli. Nie wycieszyli, nie ja, takie były czasy. The Pretty Thing, 65 rok. Mark Chance, jego płyta Blue Dogs z 95 roku, to dla mnie jakaś zagadka, pojawiło się to z niczego, a szczególnie jeśli chodzi o sztukę nagrywania i produkowania nagrań, jest to dla mnie coś wyjątkowego, bo sama piosenka, którą za chwilę usłyszymy, Love Song, dosyć banalna, zwykła, gdyby nie to, że wchodzi właśnie producent, opiekun artystyczny, czy jakbyśmy to go nie nazwali, do tego cała aparatura i wszystkie wynalazki do nagrywania, i efekt jest taki, że raptem z czegoś zwykłego powstaje coś niezwykłego. Mark Chance, na do widzenia dzisiaj. Cześć. We are the circus as it goes, abandoning the magician. Sometimes the white clown who blows great big bubbles all full of screams. So why should I sing another love song? Why should I sing another love song? And days go by like drunken ships, sails bloated full of souvenirs, and here we lay with broken lips as the sun comes and disappears. So why should I sing another love song? Why should I sing another love song? Why should I sing another love song? Why should I sing another love song? It seems whenever someone goes, there is something to understand. And you wave to me one of those by his little hand. So why should I sing another love song? Why should I sing another love song? Why should I sing another love song? Why should I sing another love song? Well, because I will be your loving king, just a rhythm and the funk. I will be every song you sing, or just the heat inside your dog. I will be your lover king, oh, just a rhythm in the fog. I will be every song you sing, or just the heat inside your heart. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Notebook Toshiba z dwurdzeniowym procesorem Intel oraz pamięcią RAM 4 GB za jedyne 1299 zł. Pamiętaj również o prawdziwych ratach 0%. Mediamarkt.pl. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 19 lipca. Przysucha. Targowisko miejskie. Niedziela, 20 lipca. Tarnobrzeg. Półwysep nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Zagrają Demono, Zakopower, Lady Punk, Wilki i Kombi Łosowski. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 20 lipca, jest 10. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Policjanci z Sopotu czekają na wyniki badań mężczyzny, który w nocy taranował ludzi samochodem. Podejrzewają, że wcześniej brał narkotyki. Separatyści na Ukrainie żądają rozejmu. Twierdzą, że jeśli zostanie ogłoszony, zapewnią bezpieczeństwo międzynarodowym obserwatorom w miejscu katastrofy malezyjskiego samolotu. W serwisie też Strefa Gazy i Ramadan w cieniu bombardowań. Policja w Sopocie przesłuchuje świadków nocnego rajdu kierowcy po głównym deptaku miasta. Według najnowszych policyjnych informacji do szpitala trafiły 22 osoby. W chwili zatrzymania sprawca był trzeźwy, ale funkcjonariusze sprawdzają, czy mógł być pod wpływem narkotyków, informuje Karina Kamińska z sopockiej policji. Mężczyzna został zatrzymany, przebadaliśmy go na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, wynik był 0,0. Podejrzewamy, że mógł być ten mężczyzna pod wpływem środków odurzających, dlatego zabezpieczono jego krew oraz mocz do badań laboratoryjnych. Wyniki na razie nie są jeszcze znane. 32-letni mieszkaniec Rady przed północą wjechał Hondą na ulicę Monte Cassino. Według świadków pędził z prędkością około 60 km na godzinę. Dojechał do mola, rozbił bramki wejściowe, wjechał w tłum osób, które oglądały film w kinie letnim, dojechał do końca drewnianej części pomostu, zawrócił i znów pojechał w górę ulicy Monte Cassino. Rozbił się dopiero w ogródku piwnym. Policjanci jeszcze w nocy zabezpieczali ślady na miejscu zdarzenia. Wczoraj pracował technik kryminalistyki na miejscu, gdzie mężczyzna porzucił swój samochód. Zabezpieczono wiele śladów. Dzisiaj będziemy zabezpieczali również monitoring miejski oraz przesłuchiwali świadków tego zdarzenia. Sam sprawca nie został jeszcze przez nas przesłuchany. Mamy jeszcze na to sporo czasu. Policja na razie mówi o wypadku komunikacyjnym, ale to może się zmienić i kierowca może być posądzony o spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym. Za godzinę nadzwyczajne spotkanie władz naczelnych PSL-u. To w związku z nadchodzącymi ważnymi wydarzeniami, tłumaczy prezes Ludowców Janusz Piechociński. Przed nami ostatni tydzień posiedzenia Sejmu, na którym będzie m.in. wykonanie budżetu za zeszły rok i wniosek absolutoryjny. W poniedziałek mamy spotkanie koalicji. Umówiliśmy się jeszcze 2 czy 3 tygodnie temu, że na tym spotkaniu poniedziałkowym przedyskutujemy pakiet, który ogłosimy po zakończeniu wakacji parlamentarnych, to gdzieś tak koło 20 sierpnia. Wicepremier dodaje, że Ludowcy muszą też zastanowić się nad sytuacją międzynarodową oraz działaniami stronnictwa w najbliższej przyszłości. Prorosyjscy separatyści stawiają warunki władzom w Kijowie. Obiecują, że zapewnią bezpieczeństwo międzynarodowym obserwatorom w miejscu katastrofy malezyjskiego samolotu, jeżeli ukraińskie władze zdecydują się na zawieszenie broni. Tymczasem ukraińskie wojsko umacnia swoje pozycje w okolicach lotniska w Donieccu i w Ługańsku. Ekspert wojskowy Dmytro Tymczuk poinformował, że w nocy bojówkarze dwukrotnie ostrzelali z moździerzy lotnisko w Ługańsku, a z wyrzutni Grad port lotniczy w Doniecku. Mimo to wojskowym udało się rozszerzyć kontrolowane przez siebie terytorium. Ukraińscy żołnierze byli także atakowani w kilku innych mniejszych miejscowościach obwodów donieckiego i ługańskiego, a w rejonie granicy z Rosją z terytorium tego państwa za pomocą moździerzy. Tymczasem ratownicy kontynuują poszukiwania